Przeglądaj tysiące produktów z kategorii elektronika z najniższą ceną wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 maja i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. O największej operacji wzmacniania wschodniej granicy po 1945 roku mówi minister obrony. Studenci z Warszawy i Krakowa domagają się od władz uczelni potępienia działań Izraela w strefie Gazy. Polskie Radio włączyło się w kampanię społeczną rozgłośni regionalnych w sprawie pieniędzy z abonamentu. To będzie największa operacja wzmacniania wschodniej granicy Polski po 1945 roku, mówi wicepremier, szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił założenia rządowego projektu budowy fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią. Tarcza Wschód ma kosztować 10 miliardów złotych i powstanie w 4 lata. Tarcza Wschód ma być zaporą kompleksową. Będzie składać się zarówno z naturalnych przeszkód, jak rzeki, jeziora oraz bagna, jak i elementów stałych. Betonowe jeże, rowy przeciwczołgowe, bunkry, budowle ochronne. Do tego magazyny z bronią, konstrukcjami inżynieryjnymi, a także wzmocnione drogi do przejazdu ciężkiego wojskowego uzbrojenia. Wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz liczy, że dzięki tarczy uda się odeprzeć każde zagrożenie. To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Liczę na współpracę wszystkich sił politycznych, liczę na też zaangażowanie i współpracę ze społecznością lokalną, ze wspólnotą samorządową. Projekt podoba się naszym sąsiadom z państw bałtyckich. Dziś w Brukseli na ten temat wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk będzie rozmawiał z szefem litewskiego MON, a także z szefami obrony Łotwy i Estonii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na uniwersytetach w Krakowie i Warszawie trwają protesty studentów. Domagają się oni od władz uczelni zdecydowanego potępienia działań Izraela w strefie Gazy i zerwania współpracy z izraelskimi podmiotami. Netanyahu to morderca! To nie wojna! To jest ludobójstwo! Absolutnie nie pasuje nam to, że Uniwersytet Jagielloński jeszcze nie zrealizował postulatów Akademii dla Palestyny, która wzywa do potępienia okupacji Palestyny i ludobójstwa w strefie Gazy, jak i zerwania współprac z firmami, organizacjami, uczelniami. Domagamy się wyraźnego potępienia tego, co Izrael dokonuje w strefie Gazy i na zachodnim wybrzeżu Jordanu. Ile dzieci ma jeszcze stracić głowę w izraelskim bombardowaniu? Panie rektorze, czy my się na to naprawdę zgadzamy w Krakowie? Ani jednej bomby więcej! Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego przypominają, że wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec wszystkich zdarzeń w strefie Gazy, których ofiarami są cywile. Rektor profesor Jacek Popiel dodał, że przeanalizuje działania izraelskich uczelni i to, jak odnoszą się do działań wojsk izraelskich. Jeżeli akademie, z którymi uczelnia współpracuje, popierają działania Izraela, uczelnia zerwie z nimi współpracę. Także z protestującymi na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego spotkali się wczoraj przedstawiciele władz uczelni. Zakres współpracy z Izraelem zostanie zbadany. To jedna z odpowiedzi na postulaty protestujących, mówi Nena, studentka filozofii, która brała udział w rozmowach. W sprawie postulatów nie mamy żadnych konkretnych deklaracji. Usłyszałyśmy tylko, że zbierane są informacje na temat powiązania naszego uniwersytetu z Izraelem i z izraelskimi firmami. Rozmowy miały ugodowy charakter i będą kontynuowane w celu znalezienia optymalnego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, pisze w oświadczeniu Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najbliżsi przyjaciele muzycy i wielbiciele jego talentu pożegnali na wojskowych powązkach w Warszawie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Saksofonista, aranżer, kompozytor, a także radiowiec, krytyk i propagator jazzu przez ponad pół wieku opowiadał w Trójce o muzyce, prowadząc swoje trzy kwadranse jazzu. W imieniu zespołu pożegnała go dyrektor programu trzeciego Agnieszka Szydłowska. Pokazywał nam, w jaki sposób z pasją przede wszystkim opowiadać o muzyce i nie robić tego z dystansem czy też z wyższością osoby, która wie wszystko o muzyce, ale opowiadał z pozycji fana. On, niezależnie od tego, ile miał lat, w taki sposób prowadził opowieść o koncertach, o festiwalach, o tych wydarzeniach, w których brał udział, że wydawało się, że nie ma nic ważniejszego na świecie od muzyki i tego będzie nam bardzo brakowało. Pożegnał go także Tomasz Szachowski, dziennikarz muzyczny, współtwórca audycji Trzy Kwadranse Jazzu i przyjaciel Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Pogrzeby jazzowe nie powinny być smutne. Tam, gdzie jazzem się żyje, jak choćby w Nowym Orlanie, są zgoła wesołe, więc może i my, jakkolwiek rzeczywiście jest smutek, że ptaka nie ma, to powinni cieszyć z tego, że my jesteśmy i możemy sławić jego dobre imię. Jan Ptaszyn-Wróblewski zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Na scenie spędził prawie 70 lat. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt. Rozpoczęła się kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego nie przekazuje rozgłośniom pieniędzy z abonamentu. Chodzi już o ponad 80 milionów złotych. Mówimy wspólnym głosem, bo jest to nasz wspólny interes, powiedział likwidator Polskiego Radia Poznań. Po raz pierwszy zdarzyło się, że publiczne media nie mają finansowania, podkreślił Piotr Michalak. Sytuacja bez precedensu i to jest taki stan, w którym zagrożona jest misja, jaką jako publiczny nadawca każdy z nas, każda z rozgłośni realizuje. Jak kiedyś powiedział klasyk, tyle programu, ile pieniędzy. W kampanię rozgłośni regionalnych włączyło się Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, serwis sportowy ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Zrobiła swoje. Iga Świątek w cuglach awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Do 1-2 pokonała francuskę Leolie Jean-Jean. Przypominamy, że w Paryżu broni tytułu i jest w znakomitej formie, mówi tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Trzeba by szukać jakiejś naprawdę dziury w moście, żeby znaleźć element, który mógłby pokazać nam, dlaczego ona miałaby tego turnieju nie wygrać. No oczywiście zawsze będzie dyspozycja dnia. No jeśli się trafi rywalka z dyspozycją dnia na, kolokwialnie mówiąc, 110%, a Iga będzie miała tego dnia akurat słabszy dzień, no to może przegrać. Na razie poszło jak z płatka. Gorzej spisała się Magdalinet. Prawdę powiedziawszy, dostała lekcję tenisa od Rosjanki Ludmiły Samsonowej. Przegrała 1-6, 1-6 i odpadła z French Open. Tak jak 14-krotny triumfator tej imprezy Rafa Nadal, 3-6, 6-7 i 3-6 uległ zgodnie z przewidywaniami Niemcowi Saszy Zwieriewowi. Hiszpan ma prawie 38 lat na karku i wrócił do gry po prawie rocznej przerwie na leczenie kontuzji biodra. Wrócimy do tego tematu jeszcze dzisiaj w porannym ZD3. W kraju poznaliśmy drugiego finalistę Orlen Basket Ligi Koszykarzy. W czwartym meczu półfinałowym TFL Sopot pokonał we Wrocławiu Śląsk 81-77 i wygrał całą serię 3-1. O kluczowym momencie wczorajszego meczu mówi zdobywca aż 29 punktów dla Trefla Jakub Szenk. Moment, kiedy Śląsk nas doszedł z 8 punktów na plus 2, to był moment, w którym robiliśmy dokładnie to, co mieliśmy nie robić, czyli przestaliśmy walczyć fizycznie, stłamsili nas fizycznością, zbierali nam w ataku, ponawiali akcje, byli fizyczniejszą drużyną w obronie i stało się to, czego się obawialiśmy. Cieszy to, że w porę udało nam się zareagować. Finałowym przeciwnikiem Trefla będzie broniący tytułu King Szczecin. W lidze NBA znamy tymczasem pierwszego finalistę, to Boston Celtics. Tej nocy 105-102 pokonali na wyjeździe Indiana Pacers i wygrali serię półfinałową 4-0. Alicja Tchórz będzie się bronić przed zarzutami stosowania dopingu. W organizmie naszej utytułowanej pływaczki wykryto metyloheksanoaminę. Polska Agencja Antydopingowa tymczasowo zawiesiła olimpijkę i medalistkę Mistrzostw Europy. Grożą jej 2 lata dyskwalifikacji. Jest 7:07. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. W tej chwili za oknami od 13 do 16 stopni Celsjusza, najcieplej w Wielkopolsce. W ciągu dnia ta temperatura mocno wzrośnie, w centrum ma być do 29 stopni Celsjusza, na wschodzie około 26-27, na zachodzie 21 stopni Celsjusza, południe od 23 do 27, a na północy, poza samym wybrzeżem, 27 stopni. W całym kraju popada deszcz, miejscami może popadać grad, ponieważ burze mogą zdarzyć się i w Wielkopolsce, i właściwie na całej ścianie zachodniej Polski. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro! Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy, Electrolux, szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2399 zł. I do września nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. Why Can't I Be You, The Cure? Na obudzenie. około 7.10 w Trójce, a my za chwilę zajmiemy się 15-minutowymi miastami, ale na razie do biegu na autobus coś w sam raz, bo autobusem pewnie trzeba dojechać w Polsce nieco więcej niż te 15 minut do pracy. Taką muzyką na uszach, nawet jak ma się 10 kilometrów do pracy i jedzie się rowerem, to można się w te 15 minut wyrobić. Od 2 lat jestem szczęśliwcem, który może do pracy i z pracy jeździć na rowerze. Mam 3,5 kilometra, jadę 12 minut, patrzę jak ludzie stoją w korkach i jestem najszczęśliwszym człowiekiem. No ale jeżeli niekoniecznie słucha się jakiejś nadającej rytm muzyki, to można nieco wolniej popedałować, ale i nadal w 15 minut się wyrobić, jeżeli ma się nieco mniej. 3,5 kilometra do pracy. 15-minutowe miasta to idea wyjątkowo atrakcyjna dla tych, którzy dojeżdżają do pracy dłużej. Te 15 minut może wydawać się jakimś marzeniem. A my już teraz porozmawiamy z doktorem inżynier architekt Agnieszką Labus z Fundacji Lab 60 Plus i Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To ja może zacznę od tego, jak długo Pani zajmuje dojazd do pracy? Oj, mnie zajmuje niestety stosunkowo długo. 40 minut jadę samochodem. Czyli tęskni Pani za tą ideą 15-minutowych miast? Tęsknię, chociaż nie ukrywam, że dla mnie to jest pewnego rodzaju odskocznia, bo ja do pracy nie dojeżdżam codziennie. Jestem tym szczęśliwcem, który może pracować hybrydowo i łączyć, powiedziałabym, no taki elastyczną formę pracy. I ja jestem z tym szczęśliwa. To znaczy, jeżeli ja 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu dojeżdżam, to w zależności też od tygodnia, to jakby nie widzę w tym dużego problemu dla siebie, z jakiegoś takiego deficytu. Natomiast miałam okazję i taki epizod w swoim życiu zawodowym dojeżdżać przez 1,5 roku regularnie, codziennie. I nie ukrywam, że powodowało to we mnie frustrację, było to dla mnie stresujące i znam tą drugą stronę medalu. Czy te postpandemiczne i pandemiczne doświadczenia pracy zdalnej, one wpływają na tę ideę 15-minutowego miasta? Ja myślę, że one wpłynęły, na pewno zmieniły w jakimś stopniu, może nie wszystkich, ale przynajmniej części ludzi, sposób myślenia o tym, jak bardzo ważne jest zdrowie w naszym otoczeniu i o tym, jak to otoczenie może wpływać i sprzyjać naszemu zdrowiu, no bo nie ma nic cenniejszego tak naprawdę. I to jakby zauważyliśmy nie tylko z punktu widzenia naszych mieszkań i tego właśnie komfortu naszego życia w tym najbliższym otoczeniu. Mieszkania pozbawione balkonu, wiemy, że były problematyczne. Wiemy, że ludzie wtedy zaczęli dużo częściej szukać jakichś ogródków działkowych i możliwości wyjścia na zewnątrz i korzystania z terenów zieleni. Ale z drugiej strony też kwestia komunikacji przetłoczonych autobusów, które, znaczy przetłoczonych w sensie w tym kontekście, że właśnie trzeba było pilnować ten dystans i to troszeczkę ludzi gdzieś tam zniechęciło do komunikacji publicznej. Czyli mamy też taką postpandemiczną tutaj kwestię. Natomiast myślę, że to powoli gdzieś tam zaczęło wracać do normy, ale mimo wszystko no ta pandemia gdzieś tam mamy jakieś zadry z tym związane, również właśnie w kontekście korzystania z otoczenia, ale też bardzo dużą wydaje mi się już potrzebę tego, żeby jednak wychodzić do przestrzeni publicznej, żeby się integrować. Wiemy, że ta wspólnota i budowanie tej wspólnoty, tych relacji sąsiedzkich, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu sprzyja naszemu zdrowiu, temu, żebyśmy jak najdłużej żyli i żebyśmy jak najdłużej też byli niezależni, bo to jakby jest jedną z komponent właśnie takiego podejścia. No właśnie, wydaje mi się, że ten temat związany z budowaniem wspólnoty jest trochę gdzieś tam na marginesie rozmów o 15-minutowych miastach. Głównie mówi się o dojeździe do pracy, głównie mówi się o dostępie do usług, do szkół, do kultury również, ale ten komponent dotyczący wspólnoty tam jest istotny, bo takie 15-minutowe miasto, można powiedzieć, że jest takie wspólnototwórcze? Dokładnie tak. Ja myślę, że my wiele koncepcji traktujemy bardzo w taki sposób kanałowy, a nie zintegrowany. To znaczy myślimy tylko w kontekście pewnych określonych obszarów, a przecież nasze życie tak nie funkcjonuje. To wystarczy sobie każdego z nas taką ścieżkę codzienności przeanalizować i dojdziemy do wniosku, że rzeczywiście jakby to nie jest tylko aspekt komunikacji, to jest po drodze korzystamy z jakichś usług, potrzebujemy skorzystać z toalety, potrzebujemy kupić sobie coś do jedzenia, do picia, odprowadzić dziecko do przedszkola, czy nie wiem, mamy jakieś inne zupełnie potrzeby. No i właśnie to jest też w tym piękne, że każdy z nas jest inny, zróżnicowany, przez to tworzymy tą różnorodność i ta wspólnota, jeżeli jest właśnie oparta na tej różnorodności, no to jest największą wartością. I myślę też, że to, co jest taką chyba niedobrym PR-em tej koncepcji 15-minutowej, to właśnie kwestia w ogóle tej skali miasta, mówienie o miastach 15-minutowych. W moim odczuciu to, co jest istotne i kluczowe dla kształtowania w ogóle, no właśnie tej strategii miasta w takim dużym ujęciu, to są sąsiedztwa. Uważam, że sąsiedztwa w naszych miastach, często też mówimy o dużych miastach, nie wiem, chociażby weźmy pod uwagę taką Warszawę, Katowice, Wrocław, to są miasta też, mówię tutaj o dużych, które mają swoje dzielnice, czy mają swoje sąsiedztwa, ja to nazywam o określonym DNA, określonej specyfice. Tam mieszkają ludzie, którzy się albo utożsamiają, albo nie utożsamiają z tymi sąsiedztwami, ale jest to tam określony charakter zabudowy. Mają swoje centra lokalne, albo ich nie mają. I jakby to, co jest nam najbliższe i z czym, gdzie możemy tą wspólnotę też budować, no to jest właśnie skala sąsiedztwa. I dopiero na podstawie tego patchworku może nam powstać taka realna diagnoza i to, czego my tak właściwie potrzebujemy na poziomie zarządzania całym miastem. No właśnie, i ja tutaj ta zmiana perspektywy jest istotna. Przy okazji tych sąsiedztw, o których pani powiedziała, chciałbym dowiedzieć się, jak z pani perspektywy to wygląda. Czy to jest tak, że osiedla budowane w czasach PRL-u, które były planowane urbanistycznie z wszystkimi usługami, takimi jak przedszkole czy szkoła, one są bliżej tej idei 15-minutowego miasta niż to, co powstaje u nas w tym momencie? No, z pewnością w tym zakresie są bliżej, bo zresztą ludzie, wystarczy zapytać osoby, takie badania też były prowadzone w Katowicach w ramach Osiedla Tysiąclecia. To są mieszkania, które cieszą się bardzo dużą popularnością też wśród rodzin z małymi dziećmi, właśnie z punktu widzenia tej bliskości usług, bliskości edukacji, bliskości również terenów zieleni i z tego jakby to wynika. Natomiast myślę, że tutaj to jest bardzo zindywidualizowana kwestia i dlatego jakby nie da się tu też takich ogólnych ram na to gdzieś tam położyć, tylko musimy właśnie popatrzeć z punktu widzenia określonego sąsiedztwa, określonej typu zabudowy, tego czego tam brakuje, co jest potrzebne i co możemy również wykorzystać w sposób elastyczny, bo o tym również mówi koncepcja miasta 15-minutowego, że na przykład lokalny plac, on wcale nie musi być tylko wyłącznie takim miejscem spotkań do rekreacji, do odpoczynku. Może w określone dni być miejscem, nie wiem, placu targowego. Jeszcze w inne dni mogą tam być jakieś inne działania prowadzone. Również działania miękkie, jak i działania takie tymczasowe, można powiedzieć, wręcz związane też z prototypowaniem urbanistycznym, gdzie ludzie mogą w sposób taki systematyczny brać udział właśnie w procesach partycypacyjnych, nie jako pojedyncze zrywy, jak mamy to dotychczas, ale właśnie w taki regularny sposób, poprzez zabawę, poprzez to, żeby współdecydować właśnie o tym, jakie ma być to nasze sąsiedztwo, jakiego sąsiedztwa chcemy, z jakim sąsiedztwem będziemy się utożsamiać. Ciekawy jestem, jak to u Państwa wygląda, czego Państwu w miastach brakuje, czego brakuje do tej 15-minutowej idei 22,7 trójek. Dziękuję bardzo. Doktor inżynier architektka Agnieszka Labus była gościem w Trójce z Fundacji Lab 60+ i Politechniki Śląskiej. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Udanego dnia Państwu życzę. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja samą nocą tobie śnię, wiśnie o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie z usta. Całą nocą tobie śnię, i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśniecie, porwę ciebie z moich marzeń.

Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. 7:30. W Radio Nawigatorze Trójki o sytuacji na drogach Maciej Sampolski. Dzień dobry. Ciasno już teraz na południu kraju. Zatory drogowe mamy na ekspresowej jedynce, a to na wysokości Dąbrowy Górniczej w obie strony na odcinku remontowanym. Wolniej jadą kierowcy także na A4. Trzeba zdjąć nogę z gazu na trasie od węzła Kraków Południe aż do mostu na Wiśle, a to trasa do Katowic. Podobnych problemów można spodziewać się między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj także prowadzone są prace drogowe, a spowolnienia są już na obu jezdniach. Od Głębockiej do Maryłąckiej już teraz zwalniają kierowcy na S8 w Warszawie. To droga do Poznania, korek ma 7 km. Problemy z przejazdem na A2. Pomiędzy węzłami Września a Poznań Wschód na 191 km trasa do Świecka jest zwężona. Na utrudnienia trzeba uważać także na A4. Między węzłami Kostomłody a Kąty Wrocławskie trasa do Zgorzelca również jest zwężona, a to wszystko po awarii ciężarówki. Na Pomorzu poważnie zwalnia ekspresowa szóstka. Na 5 km zatoru muszą przygotować się kierowcy na trasie do Łodzi, a korek zaczyna się tutaj już przed węzłem Kowale. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Polska nakłada sankcje na rosyjskich dyplomatów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że chodzi o restrykcje na poruszanie się po kraju. Powodem jest, jak tłumaczył w Brukseli szef MSZ-u, udział Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i całej Unii Europejskiej. O 10:00 zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Planuje przesłuchanie byłych prezesów Orlenu i Azotów. Jest mało prawdopodobne, że Daniel Obajtek na komisji się pojawi. Policja w Małopolsce próbowała bezskutecznie wręczyć mu wezwanie na przesłuchanie. Kilkukrotnie zostały podjęte próby dostarczenia korespondencji pod adresy wskazane przez prokuratury. Do każdych z adresów podjęto po kilka prób. Niestety adresata nie zastano. Nie było możliwe skuteczne doręczenie tych wezwań. Mówił komisarz Rafał Knapik z małopolskiej policji. Dzisiejsze przesłuchanie ma dotyczyć kwestii zatrudniania obcokrajowców przy inwestycjach Olefiny 3 i Polimery Police. 10 tysięcy osób demonstrowało w Paryżu przeciwko atakom sił zbrojnych Izraela w Rafa w strefie Gazy. Tłum zebrał się kilkaset metrów od ambasady Izraela w Paryżu, krzycząc: wszyscy jesteśmy dziećmi Gazy, niech żyje walka narodu palestyńskiego i Gazo, Paryż jest z wami. W niedzielę w wyniku izraelskich nalotów bombowych na obóz dla uchodźców zginęło 45 osób. W związku z tym atakiem Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała na dziś nadzwyczajne posiedzenie. Prokuratura i obrona wygłoszą mowy końcowe w procesie kryminalnym Donalda Trumpa. Oznacza to, że jeszcze w tym tygodniu może zostać wydany werdykt. Były prezydent Stanów Zjednoczonych jest oskarżony o fałszowanie dokumentacji biznesowej, by ukryć skandal seksualny z udziałem gwiazdy filmów pornograficznych. Pełny serwis Trójki o 8:00. W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze pojawią się niemal w całym kraju. No, burze raczej na zachodzie naszego kraju. Mogą być to burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza. Miejscami na zachodzie, w obszarach podgórskich i nad morzem ma być chłodniej. Od 18 do 22 stopni Celsjusza. Come back news, talking this and that. 7.36, tu trójka, a w niej już teraz zajmiemy się legendą tenisa, która być może zagrała swój ostatni mecz na kortach Rolanda Garrosa. Legenda. Rafael Nadal odpadł wczoraj z tego turnieju, a w studiu jest Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście Rafa Nadal to człowiek, instytucja nie tylko w tenisie, ale i całym światowym sporcie. Zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych, 14-krotny triumfator jednego z nich, trwającego obecnie Roland Garros. Odpadł wczoraj w pierwszej rundzie z Niemcem, czy właściwie Rosjaninem z niemieckim paszportem, Saszą Zwieriewem. To nie było zaskoczenie. Zwieriew to obecnie światowy top. Hiszpan wrócił do gry po wielu kontuzjach i właściwie po dwuletniej przerwie z krótkimi pauzami, coraz bliżej mu do 40. Wielu oczekiwało, że po meczu odtrąbi, że to jego ostatni występ we French Open, ale Rafa zostawił sobie furtkę. You know, I have been going through a very tough 2 years in terms of za mną wyjątkowo 2 trudne lata. Zmagałem się z kontuzjami, próbowałem to przezwyciężyć, żeby spełnić moje marzenia o powrocie na Roland Garros. Starczyło ich tylko na pierwszą rundę. Chciałem czegoś innego. Podjąłem wczoraj walkę, miałem swoje szanse w tym meczu, ale to nie wystarczyło na tak świetnego gracza, jakim jest Sasha. Trudno mi powiedzieć, co stanie się w przyszłości. Najpewniej nie wrócę już tutaj do gry, ale nie chcę tego mówić na 100%. Zawsze miałem wielką przyjemność, przyjeżdżając tu z rodziną. Moje ciało obecnie ma się dobrze. Może za 2 miesiące powiem pas, ale na razie jeszcze tego nie mówię. It's enough. No, I can't give anything else. No, but it's something that I don't feel yet. I have some goals. Mam sportowe cele przed sobą, choćby tak jak Igrzyska Olimpijskie na tym korcie. To mnie motywuje. Motivates me. Wróćmy do wczorajszego meczu ze Zwieriewem. Tak to spotkanie ocenia komentujący to spotkanie na antenie Eurosportu Lech Sidor. Mamy jakby dwubiegunowe spojrzenie z mojej perspektywy na to całe wydarzenie. Sercem jesteśmy za Nadalem, ale rozum podpowiada, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, bo Rafa zawsze przed Paryżem lubił dużo grać, lubił być nagrany, budował swoją formę na zasadzie dużej ilości takich roboczogodzin przepracowanych na korcie ze stresem, z widownią i nawet jak te wyniki nie były jakieś super, to zawsze w tym Paryżu tych kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt spotkań na mączce miał. Natomiast w tym roku słownie 4 mecze i to było widać w tych ważnych momentach kluczowych. Podejmował złe decyzje. Tak się dzieje z graczem nawet największego kalibru, który no, tego ogrania meczowego nie ma. 2 razy prowadził, serwował na set i 2 razy dał się przełamać dość szybko. Jeszcze dobitniej świadczy o tym, ile mu meczowo po prostu do Zwieriewa brakowało. To znów posłuchajmy króla Roland Garros, Rafy Nadala. The amount of feelings that I had on this amazing court during all my tennis career is just unbelievable. No, I never... Uczucia, jakie towarzyszą mi, gdy jestem na tym korcie, są niezwykłe, nie do opisania. Nigdy nawet jako dziecko nie marzyłem, że będę tu stał w wieku prawie 38 lat. Chciałbym mieć 28 i wspominał te wszystkie zwycięstwa. So many times something that I never could dream about it and all the memories every single year have been different but każde było inne i za każde jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy byli przy mnie poza główną sceną i wspierali mnie. All the people who are in Roland Garros behind the scenes that are helping me since the first time that I came here have been unforgettable. All the support of all my people there, family, team, friends. Dziękuję mojej rodzinie, teamowi, wszystkim tym, którzy kibicowali mi przez te wszystkie lata. Everybody who helped me in some moment of my life, no, so just I can't thank enough all of them. And last thing, no, all the people. I na zakończenie specjalne podziękowanie dla was, dla publiczności na Roland Garros. To, co płynęło od was z trybun, jest nie do zapomnienia i mówię to z głębi serca. Chciałbym wam powiedzieć do zobaczenia na korcie, ale po prostu tego nie wiem. Tyle Rafa Nadal, legenda Roland Garros, legenda światowego sportu, światowego tenisa. Przypominamy, 14 razy wygrał we French Open i nie powiedział jeszcze jednak pas, co wszystkich kibiców jego talentu bardzo, bardzo cieszy. Nic dziwnego, że takiej kariery łatwo się nie kończy. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Dziękuję. trochę czubisz, ale zrzucasz to dziś na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Błażej Król, nic nowego. Tego o ekonomii powiedzieć nie można. Nie, zdecydowanie. Tu cały czas coś się dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Jagiełowicz. Na dniach może zapaść decyzja w sprawie produkcji polskiego samochodu elektrycznego Izera, bo jak wiadomo nieoficjalnie, audyty przeprowadzone w spółce pokazały, że projekt jest wartościowy. Tak mówił na naszej antenie Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24 i dodawał, że w całej sprawie to nie produkcja konkretnego modelu samochodu jest najważniejsza. Najważniejsza jest ta fabryka w Jaworznie, która ma stanąć, a która ma mieć moce produkcyjne do 200, nawet więcej, tysięcy samochodów rocznie. To jest istotny nasz wkład w tą właśnie wojnę cenową, wojnę handlową, która się toczy teraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Chinami, gdyż stawką w tej wojnie jest przenoszenie części łańcuchów wartości w produkcji, na przykład samochodów elektrycznych. Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu Biały Dom poinformował, że nałoży cła na chińskie auta elektryczne. Na podobne kroki może zdecydować się Unia Europejska, a wtedy ulokowanie fabryk w kilku europejskich krajach byłoby Chińczykom na rękę, bo auta produkowane na starym kontynencie nie będą objęte cłami. Na tej płaszczyźnie już w tym momencie swoje pierwsze sukcesy odnoszą Węgrzy, którzy potrafili przekonać Chińczyków, żeby oni ulokowali u nich fabryki baterii oraz fabryki samochodów elektrycznych. Węgry bardzo dobrze sobie poradziły w rozeznaniu się, skąd wieje wiatr. My się powinni iść tą ścieżką nie tak bardzo serwilistycznie względem Pekinu jak Budapeszt. A wyważenie tego, jak negocjować z Chinami, to sprawa warta co najmniej rozprawy doktorskiej. Z jednej strony nie chcemy wspierać totalitarnego, komunistycznego kraju, z drugiej państwo środka to ważny gracz w zielonej energetyce. Producent tanich paneli fotowoltaicznych, czy właśnie elektrycznych samochodów, bo przypomnijmy, że oczywiście firma Geely, z którą chcemy współpracować przy produkcji polskiego auta elektrycznego, oczywiście pochodzi właśnie z państwa środka. A teraz wiatr zmian w edukacji. Niemal połowa tegorocznych maturzystów nie zamierza iść na studia. Złożenie podania w dziekanacie deklaruje 56% abiturientów. 6 lat temu w tym samym badaniu Big Info Monitor takie plany deklarowało 94% maturzystów. Co kończący szkołę chcą robić dalej? Iść do pracy, podróżować, założyć firmę, wyjechać z Polski, pracować u rodziców. Listy pomysłów na przyszłość nie sprowadza się więc jedynie do kontynuacji nauki. Młodzi nie są już tak bardzo przekonani do studiowania jak ich rodzice. Tak mówił profesor Waldemar Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dodajmy, że studia dzienne chce wybrać 36% tegorocznych maturzystów. 20% chce pójść na studia niestacjonarne. Na koniec wróćmy jeszcze do energetyki i odnotujmy rekord. Wczoraj między 11 a 12 panele słoneczne w całym kraju wyprodukowały najwięcej energii w historii, niemal 11 400 MW. Ekonomicznie słyszymy się znów o 9.30. Dziś moim gościem będzie Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Poszeleścimy więc prasą i dowiemy się, czym żyje gospodarka w tym nietypowym, bo czterodniowym, a dla wielu z Państwa pewnie i trzydniowym tygodniu pracy. To był Marcin Jagiełowicz. Jest 7:48, już prawie. A to Four to the Floor, Stair Sailor w Trójce. Dziesięć minut do ósmej, a my wyglądamy za okno i tam obrazek znany z lata, mimo końca maja. Mamy spalone słońcem trawniki, wysychające ogródki i wielu z nas, chcąc ratować zieleń, codziennie wylewa na te trawniki i ogrody hektolitry wody. To w sytuacji niedoborów obniża ciśnienie w sieci, samorządy decydują się na zakazy i rodzi się pytanie, co w dobie obecnych zmian klimatu można zrobić, by ogródek ocalić, ale nie podlewać go aż tak bardzo. Widzę, co państwo podlewają. No, musimy podlewać, bo to są rośliny rabatowe, które już od 2 tygodni sadzimy na rabaty. Za chwilę skończymy. Przyznaje Barbara Siedlicka, ogrodniczka z Uniwersytetu Warszawskiego. No, one cały czas rosną, cały czas są nawożone i podlewane. One są w doniczkach, w związku z tym jest inne tempo wysychania. To jest woda miejska, czy jakieś własne zasoby? To jest niestety woda miejska. Ale nie wszędzie takie podlewanie jest jeszcze możliwe. W podwarszawskiej gminie Brwinów brak długotrwałych opadów sprawił, że ludzie, chcąc nawadniać ogrody, zbyt mocno obciążali sieć wodociągową i zresztą nie pierwszy raz pojawił się tam zakaz. Jak co roku mamy spory problem. Przyznał w Polskim Radiu RDC burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Ponieważ w momencie, kiedy nadchodzą suche tygodnie, suche dni, nasi mieszkańcy dużo więcej wody używają do celów, nazwijmy to, niebytowych, czyli do podlewania ogródków. I efekt jest taki, że zużycie wody w gminie Brwinów rośnie prawie 4-krotnie w stosunku do normalnego okresu tuż przed suszą. A to skutkuje niskim ciśnieniem w kranach. Dlatego też Straż Miejska za podlewanie trawnika ma prawo ukarać. Jeśli ta Straż Miejska przyłapie, najpierw jest upomnienie, czyli przypomnienie o tym przepisie, a potem drugim krokiem jest oczywiście nałożenie mandatu. Pytanie, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy można uratować przydomowy ogródek, ale tak, by nie cierpieli na tym inni? Jednym ze sposobów może być retencja, tak jak na UW. Tu przy szklarni mamy zbiornik wody. Jak to działa? Zbiera wodę i w pewnym momencie możemy przełączyć na tę wodę deszczową, która się tam w zbiorniku zbiera i taką wodą podlewać. Czyli co, z powierzchni tego szklanego dachu, który tutaj mamy, to wszystko spływa gdzie? Do zbiornika, który, na nim teraz rosną kwiaty. Czyli tutaj pod tymi kwiatami jest zbiornik? Tak, tak, to jest zbiornik wody. Przy domu oczywiście nie trzeba zaraz zakopywać takiego zbiornika. Można go ustawić w wygodnym miejscu. Niestety to i tak za mało przy obecnej sytuacji, gdy w wielu miejscach od miesiąca nie spadła ani jedna kropla deszczu. Retencja sama w sobie może być dobrym rozwiązaniem. Taka przydomowa, taka w ogródkach. Jeżeli mamy do czynienia z przerwą w opadach, powiedzmy kilkudniową, czy tygodniową, może dwutygodniową. Stwierdza inżynier Jacek Zalewski, projektant i ekspert w zakresie retencjonowania wody. Ale jeżeli będziemy mieli długi okres suchy, rzeczywiście długi, długi, no to tutaj obawiam się, że taka drobna retencja nie da nam odpowiedniego zapasu wody. Dlatego warto też pomyśleć o przemodelowaniu, ba wręcz przebudowaniu ogrodu. Po pierwsze trzeba go odbetonować, a po drugie pomyśleć o innych nasadzeniach. Niestety musimy odejść od takiego boiskowego podejścia do ogródków, to znaczy, że to jest otwarta przestrzeń, na którą nie spadają liście, które właściwie jedynym utrzymaniem to jest podlewanie i kosiarka. No bo rzeczywiście, jeżeli tak podchodzimy do ogrodu, no to to będzie coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Pytanie, co zamiast trawnika? Mamy szereg roślin mniej wymagających na wodę, od jałowców, tamaryszków, przez melanchier, czyli świdośliwa, która ma owoce jadalne i wcześniej kwitnie i bardzo pięknie kwitnie i później się przebarwia, która jest mało wymagająca, bo wśród naszych roślin są mało wymagające rośliny na podlewanie. Oczywiście nic nie zastąpi cienia, które dają drzewa. Na te jednak trzeba długo czekać, aż urosną. To, co można jeszcze zrobić, to podlewać, ale w odpowiedni sposób. Choćby o świcie, kiedy będzie to najbardziej wydajne. Pamiętam z okresu mojej praktyki na SGGW, pracę się zaczynało w 4:30 rano. W gospodarstwach, które miały warzywa albo kwiaty, to jest najlepsza temperatura. Zalecam rozłożenie podlewania automatycznego, podlewania kropelkowego. Wtedy można nawet późną nocą otworzyć, wymierzyć, bo to wszystko jest wymierzalne, ile rośliny potrzebują. Ale to wszystko pod warunkiem, że zakaz podlewania nas nie obowiązuje. Chyba że mamy własne ujęcie wody lub korzystamy akurat z deszczówki. Suszą zajął się Kuba Witkowski, a ten temat będzie wracał. Zapraszamy do trójki. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky is a boat. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Dry on your own. Whoa, he walks.